राम परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण पक्ष द्वितीय विक्रम संवत 2059 तदनुसार 26 जुलाई 2002 शुक्रवार प्रातः 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम नारायण नारायण राम तो सबको मालूम होगा परमात्मा नित्य रहते हैं, संसार नित्य बिगड़ता, नित्य ही नष्ट होता, नित्य ही निरंतर प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा, प्रत्येक क्षण एक क्षण में, और परमात्मा कभी नष्ट होते ही नहीं, वे नित्य निरंतर रहते हैं। और परमात्मा का अंश है ये आत्मा, इसका नाश नहीं होता, और शरीर का हरदम नाश होता है, तो शरीर और हम एक नहीं है, शरीर तो प्रत्यक्ष नष्ट होता है प्रतिक्षण, और ये युग बीत जाए तो नाश नहीं होता स्वयं, तभी 16 लाख भोगत है ज्ञान में, ठीक ज्ञान हो जाए मैं सही नहीं हूँ, तो शरीर और आप दो है एक नहीं है, ये सब भाई बहन ख्याल करे, शरीर अलग है आप अलग हो, शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, और आप कभी नहीं बदलते, चारों युग बीत जाए कल बीत जाए, क्योंकि आप परमात्मा के अंश है, शरीर प्रकृति का है, प्रकृति परिवर्तनशील है, इस वास्ते ये सब परिवर्तनशील है, और आप परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, कोई नाश नहीं होते, सब सब रहता है, ये कभी नाश नहीं होता, यही आप है, ये होने से मुक्ति की जरूरत है, परमात्मा प्रेम की जरूरत है, शरीर के साथ नाश हो जाए तो पाप ही कट जा, आप नाश होता नहीं करेगा, कहा तो नाश हो जाए, कहा है जो रह जा तो है जो रहता नहीं, ये नाश होता नहीं, ये आफत है, नाश हो जाए तो ठीक हो जाए, नाश नहीं होता, और शरीर रहता नहीं, शरीर रहता नहीं, तो सात गुण में सात भगवान रहते हैं, भगवान साथ रहते हैं, भगवान साथ रहते हैं, तो वह चतुर आदमी का यही काम है कि भगवान से नाता जोड़ो, भगवान मेरे रे, मैं भगवान का हूं, और कोई संबंध किंचित मात्र भी नहीं, कोई संबंध है नहीं, कोई संबंध रहेगा नहीं, रहेगा ही नहीं, और भगवान का संग मिटेगा ही नहीं, तो भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, ये तो बिल्कुल निश्चय करना चाहिए, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, और से संबंध जोड़ना ही, जोड़ना ही नहीं है बिल्कुल, ये पक्की बात है एकदम, और उसे संबंध रखना ही नहीं, कोई किसी से कोई संबंध टिकागा नहीं, जो नहीं टिकागा उसे हम क्या करें, और संबंध जोड़ेगा, और अगर संबंध जोड़ोगे तो रोना पड़ेगा, क्योंकि वो तो रहते आपके साथ रहेगा नहीं, तो आपको रहेगा रोना, वो राजा की बात है ना, राजा ने एक पंडित जी से, बड़े अच्छे थे, उसे कहा आप भी मारा ब्याह कर लो, ब्याह कौन करेगा करेगा, तो सब बातें वे कहते गए और राज कर लेगा, राज कर लेगा, राज राज हो जाएगा, मकान बन जाएगा, चीज वस्तु सब राज कर लेगा। तो पंडित जी ने अंत पूछा, क्रम कोई मर जाएगा तो रोएगा कौन, रोएगा रास्ते में, ये तो आप रोना पड़े, तो मेरे को रोना काम मेरे हो तुम मित्र हो, रोना काम तुम्हारा, अब मेरे आपका रोटा रहो राज रोए ये होगा नहीं, ये काम तो आपको करना पड़ेगा, तो और काम सब राज कर देगा, सब राज रोना काम तुम्हारे करना पड़ेगा, हमारे मित्र हो गए रोने काम देते हो, ये बात है। तो रोने का काम तो आपको करना ही पड़ेगा, और तो संवाद भी कर देंगे, रोने का काम उनसे नहीं करेगा, ये तो आपको ही करना पड़ेगा। आपने सोरे मरे ना हम रोए, ये कैसे हो, सोरे जिसको मरे वो ही रोए, हम क्यों रोए, ये बात है महाराज। दूसरा संबंध रोने के लिए है, दूसरा कोई भी संबंध संसार का है भगवान शिवाय, केवल रोने के लिए, और बात होगी नहीं होगी, रोना रोना आपके पास ही आएगा, ये तो आपको करना पड़ेगा। तो दूसरा संबंध रोने के लिए सब संबंध, तो समझे भगवान का रखो, ये आनंद के लिए, मौज के लिए, मस्ती के लिए, ये बात समझ रोने के लिए, संसार का संबंध रोने के लिए, इस वास्ते हाथ जोड़ दो, एक भगवान का संबंध बना, क्योंकि भगवान के अंश हो आप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी हो जैसे ईश्वर अविनाशी, ऐसे आप ही अविनाशी, चेतन अमर सहज सुखराशी, रोना करते काम संसार, संसार का संबंध रोने के लिए, कैसी बढ़िया बात है। भगवान का संबंध मुक्ति के लिए, आनंद के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए, आनंद के लिए, वो संबंध सदा रहेगा, सदा रहेगा, वो आप जानो तो रहेगा, नहीं जानो तो रहेगा, आप मानो तो रहेगा, नहीं मानो तो रहेगा, वो तो रहेगा, भगवान के साथ संबंध तो रहेगा, वो मिटेगा नहीं, वो ही आपका संबंध है असली, और कोई संबंध असली नहीं है, सिवाय रोने से और कोई मतलब नहीं। मेरा भाई ने कह दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई, दूसरा कोई अपना रोने के लिए, एक भगवान का संबंध है अपने लिए, आनंद के लिए, मौज के लिए, मस्ती के लिए, आनंद हो जाएगा। सब का संबंध छोड़ कर गए, एक भगवान का संबंध मानो, वो है, वो मिटेगा नहीं, आप भूल जाओ भगवान भूलते नहीं, आप भूल जाओ भगवान भूलते नहीं, आप नरकों में जाओ तो ये आपका संबंध है, भगवान साथ रहेगा, ये बात है सच्ची एकदम। आप सुख में दुख में कितने दुख हो रो तो भगवान का संबंध, सुख में तो ईश्वर भगवान का संबंध, भगवान का संबंध। आप कैसी अवस्था में हो, जब जीवन मुक्त हो जाओ तो संबंध, और महान दुष्ट हो जाओ तो संबंध, वो छूटेगा नहीं, अपना तो वही है, मेरा तो गिरधर गोपाल, बस दूसरा न कोई, मर करके भी लाश नहीं रही, लाश अग्नि संस्कार नहीं हुआ, लाश ही भगवान मिल गई, वो भगवान के साथ है, भगवान मिल जाएगा, एक हो जाओ भगवान के साथ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। इस बात से आप लोगों से ना, आओ सब लोग भगवान मेरा है ये मान लो, भगवान को माँ मानो, बाप मानो, गुरु मानो, पिता मानो, भाई मानो, और चाहे बेटा मानो, चाहे चेला मानो, चेला भी शांति मिलेगा, बेटा भी शांति मिलेगा, भगवान उसे मान, बेटा मानो, बेटा भगवान मेरा बेटा, बड़ा सपूत बेटा है, बड़ा सपूत, ऐसा बेटे मिलने नहीं दूसरा, भगवान को मां मान लो, ऐसी मां नहीं मिलेगी, मां नहीं तैयार है, मां बन जाएगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट में तो पति सोई, मेरा वही पति मान लिया, और नरसिंह जी ने समोसा समोसा वन ब्रह्म बड़ा शौकर दर्शी मारो सेठ बेचो हाथ घुमा भरो आसरे पेट दूर दिशा भगवान गए मैं घुमाता हूँ पेट भरा नशी से रोटी दूजी मिली कुछ भगवान ने भरो आसरे पेट कैसी पाती बात है, 56 करोड़ मायरे में लिखा है 56 करोड़ वह भक्त में जो बहुत सस्ती थी चीजें बहुत सस्ती उस वक्त 56 करोड़ आज तो कई अरब हो गया है, 56 करोड़ जगह कई अरब हो गया, ऐसा घुमा करते मिले बताओ ये तो खर्च कौन करे, याद से घुमा भरवा सरे पेट दूर सफर में बसा श्रेष्ठ मानो श्रेष्ठ मानो, कैसी मौजी बात है, नशी भोग लगाते सदा ठाकुर जी भोग लगाते नशी आज बना बैठा और देर कोई मिल रही कुछ ऐसे भगवान को आप माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, संबंधी मानो, गुरु मानो, चेलो मानो, जो मानो जो काम करे ठीक तरह से। विद्यापति जी बड़े विद्वान थे, विद्यापति जी महाराज मारा बढ़िया पुष्पाणी लेकर पहनते आप जाकर राम अल्लाह लो बेटा ये गुरु प्रसादी तो साधुओं को बुरा लगा कि यह मरा खुद पैर नहीं है भगवान पैदा हुए कि महाराज दिया नहीं है आप पहन लो पहले फिर झूठन हो जाओ तो ठीक नहीं करते तो नहीं लेगा तो नहीं लेंगे रामलला ले तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे तमाम पैदा है ग्रामा माला ले तो ले लो ले तो नहीं मैं गुरु प्राप्त नहीं मिलेगी। मूर्ति ने बोलो संतों ने एक मंडली आई आज क्या होगा संतों को पूछ मारा क्या भोजन बड़ा है क्या मैं साधु ले गए कट्टर तो बूढ़े हो गया था विद्यापति महाराज लाठी ने जहा राम जी का बेटा संत है कठोर का प्रसाद ले गए प्रसाद हो जाएगा कैसे हो जाएगा मकान खोले तो सब मकान भरे हुए कठोर को ऐसा कोई चेला नहीं मिलेगा सब बंद कर दिया अद्वितीय है भगवान एक एक अद्वितीय बाप बनाओ तो भगवान को बनाओ ऐसा बाप मिलेगा नहीं माँ बनाओ तो भगवान को बनाओ भगवान से माँ मिलेगी नहीं भाई बनाओ तो भगवान को बनाओ एक संत बनाते जमाई भगवान हमारे जमाई है सीता हमारी बेटी सीता हमारी बेटी जब नथ गढ़ाई एक नथ सीता को दिया लो बेटा ये पहन लो ये पहना दी जो वो प्रेम आने में ज्यादा भारी तो नाव सीधा ना दियो खून आ जाओ सीता जी के पिताजी भारी बहुत है भारी बहुत अब प्रेम है अयोध्या गए तो अयोध्या में जाकर गए कनभर में गए कौन भर गए तो कनभर में गए गए बारे ठहर गए कहे बेटी का गांव है पानी तो पिएगा नहीं पानी नहीं लड़की का गांव है हमारी कन्या का गांव है सीता का गांव है तो वहां मिलने बस आई मिलने बस आई तो वहां गर्मी के दिन थे फूलों के गहने फूलों के गहने देख करके रोने लग गए कि बेटा इसी दरिद्र आएगी पहन वाले कहना ही नहीं है कहने पिताजी गर्मी है फूलों के में कोई कमी नहीं है तो चालू कि मैं पिताजी पूछ कर नहीं आई महाराज को पूछ कर नहीं आई कैसे चलो तो जाओ पूछ जाओ पूछ कर आई उसे पसे गोदी लिए अयोध्या गए तेरी माँ है बोलो अपने से तेरे बेटी आई है उठे पड़ाई वाक नमाई मान देते राम जी हमारे जमाई है सीता हमारी बेटी ऐसे संत है ऐसा कोई मिलेगा नहीं सब बनने को तैयार बेटा बनने को तैयार गुरु बनने को तैयार चेला बनने को तैयार संत थे वो चेला मानते थे राम लक्ष्मण ऐसा कोई मिलेगा नहीं आप चाहे जो बना लो मारा है भगवान बस निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे ऐसे भगवान के रहते हुए दूसरों को माँ बाप माने, माना हमारे माँ भगवान, हमारे बाप भगवान, त्वमेव माता स पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु स सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म, त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। ऐसे बहुत होते हैं। एक अर्थ होता है कि महाराज आप ही माँ हो, आप ही बाप हो, आप ही हो। एक अर्थ हो, एक माँ है वही तुम हो, पिता है वो भी तुम हो, हमारे सखा है वो भी तुम हो, आपके सब आपके रूप है, धन संपत्ति वो भी आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। ऐसे भगवान, भगवान को अपना मानो, अपना भगवान है और कोई अपना नहीं है। मैं भगवान आप मेरे क्यों, भगवान के सिवाय कोई अपना है ही नहीं, भगवान के सिवाय कोई अपना है ही नहीं, अपना तो केवल भगवान, केवल भगवान है, केवल भगवान, केवल केवल भगवान अपना, केवल भगवान अपना है और कोई अपना नहीं, दूसरा ही नहीं है। ऐसे महात्मा नारायण नारायण नारायण समय हो गया।